با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت ز خواب گرانت چو موج دریا خیز عدو در کمین از بحر خدا خیز ز خواب گرانت چو موج دریا خیز عدو در کمین از بحر خدا خیز فتنه ها ز هر سو آمده بر حریمت از برای محو شرین بلا خیز فتنه ها ز هر سو آمده بر حریمت از برای محو شرین بلا خیز با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت یهود و نصارا دشمنان دینت بهر این ادامه این گپ رو ترس و خیز یهود و نصارا دشمنان دینت بهر این ادامه این گپ رو ترس و خیز هر سو شب تار است از فشار اعدا همچونی آکاند در شب یلدا خیز هر سو شب تار است از فشار اعدا همچونی آکاند در شب یلدا خیز با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت بیا گوهر تو با عزم متینت چو سردار عالم از خاک بت‌ها خیز بیا گوهر تو با عزم متینت چو سردار عالم از خاک بت‌ها خیز با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت با پاخز با پاخز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت بیا خیز بیا خیز مسلمان با پاخز عدو در کمین از بحر خدا خیز دشمن زرنگا تو در خواب غفلت دشمن زرنگا تو در خواب غفلت